És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, que l'amor que vindrà serà per mi la propera tempesta. Ja sé d'abans que el renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, i no sé com te dius que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen el riu. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, que l'amor que vindrà no arribarà a la propera tardor. Ja sé d'abans que l'encís d'un petó no dura més que un creuar-se i marxar. Ja sé, que la felicitat em portarà l'engany d'una guerra. Ja sé d'abans les prepols de la terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé, que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. És una dita, aquell que preveu val per a dos. És un adagi, l'amor és tan meravellós.